więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, 21 listopada. Właśnie mija godzina 14. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Posłowie wybrali członków sejmowych komisji. Sytuację w parlamencie śledzi Agnieszka Drążkiewicz, z którą za chwilę się połączymy. To będzie mroźna noc, ostrzegają synoptycy. Najchłodniej będzie w Polsce północno-wschodniej i wschodniej, do nawet minus 12 stopni. Trwają przygotowania do świątecznej zbiórki organizowanej przez banki żywności. Organizatorzy apelują o przekazywanie jedzenia o długiej przydatności do spożycia. Makarony, kasze, bakalie, olej, cukier. Posłowie wybrali członków sejmowych komisji. Emocji nie brakowało, co pokazała m.in. dyskusja w czasie wyboru składu komisji do spraw służb specjalnych. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu. Agnieszko, powiedz, jakie argumenty padły w czasie obrad? Na sejmowej mównicy padło oskarżenia o nierówne traktowanie klubów. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski w trakcie głosowania nad składem komisji do spraw służb specjalnych zarzucił przedstawicielom partii opozycyjnych, które teraz mają większość w Sejmie, że traktują PiS niesprawiedliwie. Państwo nam kradniecie po prostu to, co nam się z parytetu należy. Podczas posiedzenia konwentu dowiedziałem się, że w Komisji do Spraw Służb Prawo i Sprawiedliwość będzie miało jedno miejsce, choć z parytetu wypadają nam tam trzy miejsca. Na zarzuty posła Marka Suskiego odpowiadał Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Państwo zgłosiliście osobę, która jest nieuprawniona do zasiadania w komisji, bo jest sekretarzem stanu. Może pan się przyzwyczaił do czasów, że wola polityczna wystarczyła. Nie, w tej chwili regulamin Sejmu obowiązuje. Takie czasy nastały. No a teraz Izba wybiera 16 członków Trybunału Stanu oraz dwóch zastępców przewodniczących Trybunału. Posłowie poszczególnych klubów zakończyli właśnie prezentację sylwetek kandydatów na te stanowiska. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie zmienionego Krajowego Planu Odbudowy. Polska otrzyma ponad 5 miliardów euro zaliczki, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort wskazał, że wypłata pieniędzy nie zależy od spełnienia jakichkolwiek kamieni milowych przez Polskę. Wypłata tych środków to przede wszystkim efekt wielomiesięcznej pracy oraz bardzo skutecznych działań urzędników Ministerstwa Funduszy, przekazał cytowany w komunikacie minister Grzegorz Puda. Ukraińcy konsekwentnie dążą do Unii Europejskiej, muszą też być silni i zjednoczeni w walce z agresorem, mówił Wołodymyr Zełenski w rocznicę ukraińskich prozachodnich rewolucji. Dziś nad Dnieprem obchodzony jest Dzień Godności i Wolności, poświęcony pomarańczowej rewolucji z 2004 roku oraz rewolucji godności, która rozpoczęła się w 2013 roku. Wołodymyr Zełenski w swoim orędziu podkreślił, że podczas zrywów wolnościowych Ukraińcy bronili prozachodniego kursu, a także wolności i godności. Jak dodał, tego samego Ukraińcy bronią również obecnie na wojnie z rosyjskim agresorem. I 10 lat temu i сьогодні. 10 lat temu i dziś walczymy i w centrum stolicy wtedy i wokół Bachmutu dzisiaj, na ulicy Hruszewskiego wówczas, a teraz pod Charkowem, Chersoniem i pod Awdijivką. Pod Awdijivką zaraz. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jeśli walka ta nie będzie rozstrzygnięta i świat będzie szukał kompromisów z terrorystami i ustępstw wobec tyranów, wówczas przegra nie tylko Ukraina, ale też Europa i cały świat. Paweł Buszko, Polskie Radio. Uwaga na niskie temperatury. Do Polski od północnego wschodu napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Tej nocy temperatura może spaść do nawet minus 12 stopni. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Waliwski powiedział, że mroźno będzie w większości województw. Najchłodniej będzie w Polsce północno-wschodniej i wschodniej i tu spadek temperatury do nawet minus 12 stopni. Na przeważającym obszarze kraju tu wartości będą około od minus 7 do minus 3, ale na Warmii, Mazurach tutaj około minus 9, a najcieplej będzie nad morzem. Tam na termometrach zobaczymy wartości dodatnie 0 i 1 i Hel będzie najcieplejszym miejscem tej nocy. Kolejna noc także będzie mroźna, ostrzegają synoptycy. W piątek i sobotę w sklepach spożywczych w całym kraju odbędzie się 27. świąteczna zbiórka żywności. Akcja będzie prowadzona zarówno w małych, lokalnych sklepach, jak i w największych sieciach handlowych. Produkty trafią do najbardziej potrzebujących. Będzie jej można przekazać właśnie tego dnia, powiedział prezes Federacji Polskich Banków Żywności Norbert Konarzewski. Zachęcamy do podzielenia się żywnością i zakupem takich produktów spożywczych jak makarony, kasze, bakalie, olej, cukier. Produkty te są potrzebne dla tych osób, które podczas Wigilii niestety nie mogą skorzystać z przygotowania posiłków. gdyż po prostu nie stać ich na zakup żywności. Drugą metodą wsparcia świątecznej zbiórki żywności jest odwiedzenie charytatywnego sklepu online pod adresem zbiorkażywności.pl, w którym do kupienia są wirtualne produkty, a za zebrane w ten sposób pieniądze banki kupią produkty dla osób w trudnej sytuacji życiowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A do końca dnia czeka nas na południu zachmurzenie całkowite, a na pozostałym obszarze duże, ale z przejaśnieniami, a nad morzem nawet z rozpogodzeniami. Na południu i na zachodzie słaby deszcz, na pozostałym obszarze dziś deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie i w górach sam śnieg. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od -2 na północnym wschodzie, przez 2 w centrum, do 9 na zachodzie, południu i nad morzem. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. To już prawie 6 minut po godzinie 14, więc przed nami ostatnia godzina Trójki do 3, a w tej godzinie między innymi wrócimy do tematu, czy sztuczna inteligencja może być dla nas, pracowników, konkurencją, jeśli jesteśmy na rynku pracy. Ten temat na pewno wróci, ale będziemy też mówić o tym, że ruszył 6 sezon serialu The Crown. Czego możemy się po nim spodziewać, też na pewno Państwu opowiemy. Serdecznie zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Giving me more and I'll define. 10 minut po godzinie 14, trójka do trzeciej. Monika Suszek ponownie w studio. Witam. I znowu będziemy rozmawiać na temat tego, że jest kłopot na rynku pracy, bo brakuje rąk do pracy, a jednocześnie sztuczna inteligencja już tam gdzieś z tyłu mówi, jestem gotowa. Ale wniosek jest prosty. Uczyć się, uczyć, uczyć. No oczywiście, uczyć się i to jest ten klucz. Tak jest. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ponad 3/4 przedsiębiorstw w Unii Europejskiej sygnalizuje trudności ze znalezieniem pracowników o niezbędnych umiejętnościach. Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej stanowi poważny problem dla najmniejszych, od najmniejszych po średnie przedsiębiorstwa w Europie. I problem dostrzegalny jest już właśnie na poziomie kształcenia młodych ludzi. Powinna być lepsza współpraca między szkołami a przedsiębiorstwami w zakresie potrzeb i umiejętności. Tak dla portalu Euronet mówił Nuno Crato, portugalski minister edukacji. Mamy problem, jakim jest tendencja szkół do oferowania programów zawodowych, które nie odpowiadają potrzebom regionu. Aby rozwiązać ten problem, potrzebna jest współpraca szkół i firm. Firmy powinny dobrowolnie zapewniać zasoby, takie jak sprzęty. Dzięki temu przemysł rozwija się w taki sposób, że szkoły zyskują najnowocześniejsze modele maszyn czy narzędzi, a firmy mają możliwość zaoferowania młodym nie tylko staży, lecz także szansy na pracę w firmie i dostęp do ich sprzętu. Dla pracowników europejski rynek pracy przedstawia się jako słodki, gorzki paradoks, bo z jednej strony, biorąc pod uwagę desperację pracodawców i liczbę wolnych miejsc pracy, sytuacja nigdy nie była lepsza i można mówić o tak zwanym rynku pracownika, o czym mówi Mike, młody elektromechanik z Francji. Aujourd'hui, dans notre secteur. Dzisiaj w naszym sektorze, w inżynierii elektromechanicznej, brakuje ludzi. Siły się więc odwracają, bo to już nie my tak naprawdę szukamy pracy, tylko firmy szukają nas. To oni proszą o rozmowy kwalifikacyjne. Co prawda, na nich musisz udowodnić swoją wartość, ale istnieje mniej ograniczeń. A poza tym można negocjować swoje wynagrodzenie w zależności od doświadczenia. Po prostu możesz postawić swoje warunki, bo wiesz, że oni i tak cię chcą. Jak na to wszystko spogląda czujne oko Komisji Europejskiej? O tym właśnie będziemy rozmawiać jeszcze przed godziną 15 z moim gościem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby drugi mógł stać. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było. życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, tu trójka do trzeciej. Wystartował szósty sezon serialu The Crown. Naszym gościem jest dziennikarz filmowy Adam Sienica. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, ja nie widziałem ani jednego odcinka serialu The Crown. Choć rozumiem, że jest to fenomen, że jest to bardzo popularny serial. I zanim porozmawiamy o szóstym sezonie, proszę nam powiedzieć, co jest takiego wyjątkowego w serialu The Crown, bo ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o fenomen rodziny królewskiej, no to to jest zrozumiałe, że Wyspy Brytyjskie absolutnie są tym zainteresowane. Cała reszta, mam takie wrażenie, że to bardziej kwestia takich plotkarskich doniesień. Co tam słychać u tej rodziny królewskiej? Mylę się? A w przypadku tego serialu jest jednak trochę inaczej, bo Peter Morgan, twórca tego serialu, który wcześniej też zasłynął historią o królowej Elżbiecie w filmie Królowa z Helen Mirren, po prostu podchodzi do opowieści na tyle ciekawie, angażująco, wielowarstwowo i głęboko, że ta historia trafia uniwersalnie do każdego, kto ją ogląda, bez względu na szerokość geograficzną. Nie trzeba się interesować życiem rodziny królewskiej, żeby tę historię polubić i dać się w nią wciągnąć, bo jest ona tak świetnie opowiedziana. To jest naprawdę prosta historia. Dobrze, no to ta prosta historia zaczyna się w którym momencie? Mówię o pierwszym sezonie. Pierwszym sezonie, gdy Elżbieta jest jeszcze młodą kobietą i dopiero zostanie królową, więc obserwujemy jej początki. Wówczas w tę rolę wcielała się jeszcze młoda Claire Foy, bo w każdym sezonie Elżbieta jest w innym okresie swojego życia, więc inna aktorka ją gra, prawda? Więc w tym momencie mamy młodą Elżbietę, jej początki, aż do zostania królową. I ta droga też jest pokazana na tyle, że oczywiście część jest związana z faktami, ale jest dużo też luźnego podejścia do ukazywania pod kątem dramaturgicznym niektórych wydarzeń i dzięki temu też tworzy się przez to świetną rozrywkę. No dobrze, czy jakby taką główną osią, wokół której toczą się wydarzenia w serialu The Crown, jest królowa Elżbieta II? Tak jest. To jest centralna postać i jej historia jest najważniejsza. No dobrze, no to w takim razie rozumiem, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty sezon był sukcesem. Mamy sezon szósty, z tego co czytałem, twórcy serialu powiedzieli, że no do sześciu będzie trwał ten serial, więc jest szansa, że to ostatnia odsłona. Wszystko na to wskazuje, że już nie ma za bardzo o czym opowiadać, bo już mamy tutaj Elżbietę u schyłku swojego życia i bycia królową. Ale niestety chyba będzie to serial, który wpisze się w trend takich, które były na ekranie dłużej niż powinny, ponieważ pierwsza część finałowego sezonu jest odebrana fatalnie. Ludzie nie lubią tego, co Peter Morgan tym razem przygotował. Pierwsza część opowiada głównie o księżnej Dianie i jej ostatnich dniach, ale niestety robi to dziwnie, bardzo powierzchownie, nudno, nieciekawie i strasznie przekombinowanie, bo nie wchodząc oczywiście w spoilerowe szczegóły, w tych odcinkach pojawiają się nawet duchy. O, okej. Okay. Natomiast rozumiem, że jakby cała ta historia i jakby takie tragiczne zwieńczenie całej tej sześciosezonowej opowieści, to jest jednak śmierć księżnej Diany. Nie, część, bo wrócę jeszcze do punktu wyjścia. Szósty sezon został podzielony przez Netflixa na dwie części. Teraz mieliśmy pierwszą część szóstego sezonu i to jest o Dianie. Okay. Jej historia i jej koniec. Druga część pewnie z powrotem będzie o królowej Elżbiecie i tutaj będzie mieli zakończenie tego ogólnego wątku, którym był cały serial otoczony. Więc zostaje jedynie nadzieja, że te ostatnie odcinki, które dopiero pojawiły się w grudniu na ekranach, zwieńczą ten dobry serial naprawdę

Tymczasem mam dla Państwa ostrzeżenie. W związku z tym John Cleese wraz ze swoją córką Kamilą przygotowują kolejną filmową produkcję. To ma być reboot Hotelu Zacisza, którego akcja rozgrywać się będzie na Karaibach. Za 23 minuty będzie godzina 15, trójka do trzeciej. Monika Suszek ponownie w studiu. Dzień dobry. Witam. Rozmawiamy dzisiaj na temat niedoborów na rynku pracy i zagrożeniach, ale i też możliwościach, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Jaki wątek tym razem? No tym razem będziemy tutaj uważnie patrzeć, co Unia Europejska ma do powiedzenia w tej sprawie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Brakuje rąk do pracy w Unii Europejskiej. Najnowsze badania Eurobarometru pokazują, że sytuacja na rynku pracy dla pracodawców nie jest najlepsza. Unia Europejska bacznie się temu wszystkiemu przypatruje, wyciąga wnioski. Jakie? O tym będziemy właśnie pytać. Z nami jest Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakich branżach albo też w jakich sektorach najbardziej brakuje ludzi do pracy? To są braki, które zazwyczaj dotyczą kwalifikacji technicznych, czyli chodzi o pracowników laboratoryjnych, mechaników, ale też na przykład w Estonii brakuje spawaczy, w Holandii brakuje inżynierów, w Portugalii pracowników budowlanych, w całej Unii Europejskiej jest generalne poszukiwanie kierowców ciężarówek, zresztą to jest coś, co znamy z Wielkiej Brytanii po Brexicie, także takie są główne spostrzeżenia osób, które reprezentowały w tej ankiecie małe i średnie przedsiębiorstwa. Unia Europejska widzi problem, ale czy widać też rozwiązanie tego? Tak, to nie jest nowy problem. To jest problem, który narasta. To jest coś, co było widać na horyzoncie. No i niestety ten horyzont bardzo się do nas zbliżył. Ale już wcześniej myślano o tym, jak temu zaradzić. Stąd, jak być może Państwo pamiętacie, na przykład była taka inicjatywa uznawania kwalifikacji, to znaczy tak, aby osoby wykształcone w jednym kraju Unii Europejskiej mogły w swoim zawodzie podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej, jeśli jest taka potrzeba, jeśli ta osoba oczywiście tego chce, bez nostryfikacji dyplomów, dodatkowych szkoleń i tak dalej. Także to jest jedno z. Ale oczywiście to jest za mało. Tutaj w to należy też wliczyć reformę polityki migracyjnej, ale też tworzenie na przykład takiej, to jest coś, co już zaczyna być robione, czyli jest to na poziomie ustaleń prawodawczych, na przykład taka unijna pula talentów, czyli umożliwianie kontaktowania się i krajów, i związków pracodawców i na wszystkich poziomach, które są możliwe transgranicznie, aby zobaczyć, gdzie są rezerwy i gdzie można zaprosić osoby wykwalifikowane do pracy. Od razu powiem, że to nie chodzi o konstruktorów rakiet, tak jak wspominałem, to są osoby oczywiście dobrze wykwalifikowane, ale na pewnym poziomie, co gwarantuje też powszechność dostępu tej pracy. My trochę o tym w ciągu tego programu rozmawialiśmy, czy w przyszłości, za kilka dekad, może za dekadę, za dwie, sztuczna inteligencja będzie takim remedium na brak tych rąk do pracy? No ja oczywiście tego nie wiem, natomiast wiem, że Komisja Europejska i w ogóle cała Unia Europejska stwarza bardzo poważne ramy prawne, aby ta sztuczna inteligencja była elementem wielu różnych sektorów i polityk Unii Europejskiej, dlatego że jest bezsprzeczne, że to będzie nasza rzeczywistość. Ona już jest, możemy skorzystać z czata i to wszyscy wiemy, ale to jest na zasadzie na razie troszeczkę zabawy. Natomiast sztuczna inteligencja prawdopodobnie przejmie na przykład zarządzanie ruchem w dużym stopniu, zarządzanie procesów produkcyjnych, to też już się dzieje. Więc Unia Europejska, Komisja Europejska jest absolutnie świadoma tego i to jest jeden z priorytetów Komisji Ursuli von der Leyen. Także tutaj możemy być spokojni o to, że Komisja Europejska nie tylko to zauważa, ale nad tym pracuje. Będziemy z pewnością też to śledzić. No, ten rynek pracy każdego z nas pewnie będzie dotykał, jak on będzie się zmieniał. I tu w naszym cyklu Żyjemy w Europie nieraz jeszcze ten temat będziemy podejmować. Bardzo dziękuję. Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce był naszym gościem. Dziękuję i pozdrawiam. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Strong with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? blindfolded cigarette, waiting for the fall. Oh, Za 10 minut będzie godzina 15, a to oznacza, że dzisiejsze wydanie trójki do trzeciej powolutku dobiega nam końca. Ale zanim się pożegnamy, to jeszcze chciałem zwrócić Państwa uwagę na 85. notowanie listy przebojów trójki. No jak co piątek odbyło się i efekt Państwa głosowania można sprawdzić na stronie lptpolskieradio.pl. Tam 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji. Najlepsza trójka aktualnie w 85. wydaniu listy to na trzecim Kaśka Sochacka Niebo było różowe, na miejscu drugim Anita Lipnicka Amsterdam i na samym szczycie Cztery pory miłowania Pani mi mówi. No proszę, jak ładnie się poukładało, najlepsze trzy piosenki to trzy piosenki w języku polskim i to jeszcze z paniami w rolach głównych, choć akurat w Czterech porach miłowania wokal męski, ale ten temat jak najbardziej damski. Natomiast mają Państwo do dyspozycji 10 głosów i w ten sposób proszę zadecydować o kształcie 86. notowania listy. Proszę pamiętać, że bardzo istotna jest kolejność głosowania. Pierwsza piosenka przez Państwa wybrana to 10 punktów, druga 9, 8 i tak w dół, aż do 10 za 1 punkt. Głosujemy na dwa sposoby, lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Do piątku, do godziny 12 proszę podjąć decyzję, które piosenki zasłużyły na Państwa poparcie. Pożegnam się piosenką, która aktualnie jest numerem 1 w liście przebojów trójki, czyli Pani mi mówi, Cztery pory miłowania. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dzisiaj audycję realizował Maciek Załęcki, Rafał Wodziński wszystko przygotował, a w słowa ubrał Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Za 9 minut godzina 15. O 15 zapraszamy na trójkowy serwis. Nie ma, że miłość to opium, to opium dla mas. A ja w pani oczach widzę poemat, widzę poemat o dwojgu nas. Widzę poemat z zasnutym głową, błękitną jak pani oczy, poemat jak baśń wyjęta z ksiąg. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły mami i łudzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły mami i łudzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Pani mi mówi, z miłością koniec, że miłość przeżytkiem, przeżytkiem już jest. A ja w pani głosie słyszę symfonię, słyszę symfonię na dwoje serc. Słyszę symfonię na smyczków sto, zagraną na czułym tonie, symfonię zmysłową tak jak noc. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi.